السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. ما بعد يا كمشكور الله تبارك وتعالى نا كم تكي رحمة كبنس شأمة تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم درسلت لا شرح المنظومة الحائية tulikuwa tumefikia katika ubeti wa pili. Tulifika katika ubeti wa pili. Mwalif rahimahullahu ta'ala ansema wadin bi kitabillahi wa sunanillati atata rasulillahi tanju wa tarbahu, kwamba kifuate kitabu cha Allah na sunna ambazo zimekuja kutoka kwa mtume wa Allah, utaokoka na utapata faida. Dini yako iwe ni ile iliyopatikana katika kitabu cha Allah na ile iliyopatikana katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Matendo yako yatoke humo na yasitoke katika matamanio, yasitoke katika uzushi na bid'a. Hapo ndipo tulipoishia. Anasema Sheikh Saleh, Allah muhifadhi, yani ij'al dinaka mahfuzan min kita'an kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, jalia dini yako iwe ni yenye kuchukuliwa katika kitabu cha Allah na yenye kuchukuliwa katika sunna za mtume wake rehma na amani ziwe juu yake. Kisha akasema wa hiya alahadithu sahihati, hizo sunna ni hadithi zilizosihi kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Amma ma jaa an ghairihi, ama yale yaliyokuja kwa asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fayundharu fihi, basi hayo yataangaliwa ndani yake. Tabidi tuangalie, fa in wafaqa alkitaba wa sunna ukhidha bihi, ikiwa mambo hayo yataafikiana na kitabu na sunna yatachukuliwa mambo hayo. Wa in khalafa alkitaba wa sunna, na ikiwa mambo hayo yatatofautiana na kitabu na sunna, fa innahu yuraddu ala sahibihi, mambo hayo yatarejeshwa kwa mwenye nayo, hayatopokelewa katika dini yetu ya Uislamu. Wala imma tuyusuna bihadha, na maimamu anausia watu jambo hili. Wala imma tuyusuna bihadha, na maimamu wanawachuoni wanawausia watu jambo hili. Wanawausia jambo gani? Kwamba waifanye dini yao kuwa ni ile iliyochukuliwa katika kitabu na sunna, na makusudio ya sunna ni hadithi sahihi zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama yaliyokuja kutofautiana na hayo, basi hayo tutayaangalia. Tukiyakuta yameafikiana na kitabu na sunna tutayachukua, na tukiyakuta yametofautiana hatutayachukua. Tukiyakuta yamewafikiana na kitabu na sunna tutayachukua, tukiyakuta yametofautiana hatutayachukua, tutamrejeshea mwenye nayo. Ugomvi hubaki kwa yule ambaye yeye katika nafsi yake ataona kwamba ni sawasawa tu tendo lake kuchukuliwa hata kama litakhalifiana na kitabu na sunna. Mtu aina hiyo ugomvi utabaki kwake. Kama yule ambaye anakusudia dini, basi maneno hayo tumehusiwa sana na maimamu wakubwa, na miongoni mwa maimamu waliotuhusia ni imamu huyo aliandika mandhuma hii, al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ametuhusia hilo. Naam, hasema yakulu Imam Shafi rahimahullah. Imam Shafi, Imam Shafi ni Imam Shafi, sema lugha ya Imam Shafi afahamika na wengi, mpaka awamu atamjua. Imam Shafi anasema, Allah mrehemu, Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i rahimahullah, ambaye ni mmoja katika wanawachuoni wanaokubalika katika Ahlus Sunna wal Jamaa, naye ni katika wanaochuoni wanne wa madhhabu zetu: madhhabu ya Shafi, madhhabu ya Hanabila, madhhabu ya Malikia na madhhabu ya Hanafia. Sasa imamu huyo anasema, idha khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, maneno yangu yakitofautiana na maneno ya mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, fakhudhu biqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, chukueni maneno ya mtume rehma na amani ziwe juu yake, wadhribu biqawli urda alhayd, na kauli yangu muipige katikati ya ukuta, au kauli yangu muipige ukutani. Haya maneno pia yanatia nguvu, yanatia nguvu usia tuliohusiwa na al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, kama fuata kitabu cha Allah, fuata kitabu cha Allah, dini yako ichukue kwenye kitabu cha Allah na uchukue dini yako kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kufanya hivyo utaokoka na utafaulu. Kutuchukue huko na tusichukue sehemu nyingine. Wazi? Na akija mtu akipinga, tunasema Imam Shafi naye akasema, Imam Shafi akasema, kauli yangu tofautiana na kauli ya mtume. Ichukueni kauli hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na yangu muipige ukutani. Hapa ni hii ni radi juu ya wale ambao wanaofanya bid'a kisha wakinasibisha bid'a zao na kauli ya al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Kauli ya al-Imam Shafi rahimahullah miongoni mwa bid'a hizo kama bid'a ya kunuti katika sala al-fajiri, wao wanasema kwamba sisi ni mashafi lazima tukunuti. Tasema sawa, kauli hii ikiwa ni kauli ya mashafi, lakini kauli hiyo imeafikiana na kitabu na sunna? La, imekhalifiana na kitabu na sunna. Ikiwa kama imekhalifiana na kitabu na sunna, Alimamu Shafi rahimahullah anasema chukueni kauli hiyo muipie kwenye ukuta na mchukue kauli ya Allah iliyopo ni kitabu na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hii ni kaulun fasl. Ni kauli yenye kutoa ugorofi na ugomvi kwa watu walioshindwa kufuata kitabu na sunna. Wakaegemeza matendo yao kwenye kauli ya al-Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Shafi'i kisha sema maneno yake mashuhuri na maarufu kwamba wanatakiwa wayachukue maneno yake, wayapige ukutani na wachukue maneno ya Allah na maneno ya Mtume yafanyike. Naelewana? Naam. Angalia maneno ya katika hashi hapa. Anasema undhur aqwal al-a'immat fil hadith 'ala al-akhdh bil hadith wa nabdhu ma khalafahu min al-aqwal wal-ara'. Angalia maneno ya maimamu katika kuhimiza kuchukua hadithi na kubeza yale yaliyokhalifiana katika kauli na rai. Fi qawaid at-tahdith, katika kanuni za kuhadithia. Wazi? Fi qawaid at-tahdith lil-qasimi. Katika kaida au kanuni za kuhadithia cha al-Imam al-Qasim rahimahullahu ta'ala. Kadhalika maneno haya pia yanapatikana katika Siyar A'lami an-Nubala cha Imam al-Dhahabi. Kadhalika ar-Radd 'ala al-Ahnaf 'ala al-Akhna'i kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kadhalika katika Ilamu al-Muwaqqi'in. Hii ni kuonyesha kwamba watu wanatakiwa washikamane na kitabu na sunna, wanawaachane na maneno ya imma pale ambapo atakapokuwa amekhalifiana na kitabu na sunna. Na al-Imamu Malik pia anasema, yakulu al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala, ay Malik ibn Anas, kulluna raddun wa mardudun. Kulluna raddun wa mardudun illa sahib hadha al-qabr. Sote ni wenye kurejeshwa kauli zetu isipokuwa mwenye kaburi hili. Kauli ya yeyote katika sisi ikija inaweza kurejeshwa isipokuwa mwenye kaburi hili. Na Imam Malik anasema neno haya ipo katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao pembezoni kuna kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema huko akiwa anaashiria alipolala kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani hapo anakusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Li'anna kana yudarrisu fil masjid an-nabawi, kwa yeye alikuwa akifundisha katika msikiti wa Mtume. Fayakulu illa sahiba hadha al-qabr, kwa anasema isipokuwa bwana mwenye kaburi hili. Farrasul la yuraddu alayhi abada. Sawa, Mtume sallallahu alayhi wa sallam kauli yake hairejeshwi hata siku moja. Kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam hairejeshwi. Wa innama yukbalu kauluhu alayhi salatu wa salam, hakika si vinginevyo itakubarika kauli ya Mtume, inakubarika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma ghayruhu, ama asiyekuwa mtume, fa in wafaqa alkitaba wasunna ukhidha bihi. Kauli ya asiyekuwa mtume ikiwa itakhalifia itawafikiana na kitabu na sunna, itachukuliwa kauli hiyo. Wa in khalafa, na ikikhalif kitabu na sunna, basi kauli yake yuraddu, itarejeshwa. Wazi? Haya ni maneno ya al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifa pia naye ana maneno yake. Huwa awwalul a'immati al-arba', naye ndio wa mwanzo kiumri, yeye ndio mkubwa katika wale maimamu wanne rahimahullah ta'ala. Yakula anasema, in jaa al-hadithu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Hadithi kija kutoka kwa mtume manamani je juu lake, fala rasi wal ain, sisi tutaichukua moja kwa moja bila kupinga. Fala ras, tutaichukua kwa kichwa na macho. Hadithi hiyo tutaichukua moja kwa moja bila kuipinga. Wazi. وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك pia ikija hadithi kutoka Mtume صلى الله عليه وسلم fa'ala rasul ain bana tutaichukua bila kupinga. Wa idha jaa al hadithu an at-tabi'in, na ikija hadithi kutoka kwa matabi'in, fa hum rijalun, wao ni wanamume, wa nahnu rijalun, na sisi ni wanamume. Wadha ha? Maana haya Imam Shafi, Imam Abi Hanifa rahimahullah, wao hao matabiina ni wanamume na sisi pia ni wanamume. Yani alladhi jaa an ghairi llahi wa rasulihi wa ashabi yundhar fihi, na maana yake kwa maneno ambayo yamekuja kwenye, hayakuja katika kitabu na wala hayakuja kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hayakuja kutoka kwa masahaba wake, maneno hayo ni lazima yaangaliwe, yachunguzwe. Walaukana, asema walaukana jaa min, asema walaukana man jaa anhu min afdali nnas, hata kama yule ambaye maneno haya yamekuja kutoka kwake ni katika watu bora kuliko wengine. Walaukana min attabi'in, hata kama ni katika watu waliokuja baada ya masahaba. Fa in wafaka alkitaba wa sunnata akhadhna bihi, ikiwa maneno hayo yataafikiana na kitabu na sunna tutayachukua. Wa in khalafa taraknahu, na ikiwa maneno hayo yatakhalifiana na kitabu na sunna, hayo maneno sisi tutayaacha. Maneno hayo tayaacha, tutayashika, tutayafuata. Kwa tunatakiwa tuwe katika mtiririko waliokuwa nao aima hawa, tuwe katika mtiririko waliokuwa nao aima hawa. Nafikia wakati mtu akitaka kudai kinyume na hivi, unamwambia wewe madhehebu yako ni madhehebu gani? Mimi Shafiia. Naam. Ikiwa wewe ni Shafiia, basi wajibu aleika, ni wajibu kwako wewe kumfuata Imam Shafii katika misingi aliyoweka katika kauli. Sababu Imam Shafii ni mwanadamu, inawezekana alisema neno kwa kutokulijua au kwa kughafilika, au lile neno hakulipokea katika usahihi wake. Mathalan ametumia hadithi iliyokuwa dhaifu, wenzake wakagundua kwamba hadithi hiyo ni dhaifu. Kwa hiyo ukichukua moja kwa moja ili mradi Imam Shafi kasema, utakuwa unafanya makosa, kwa sababu yeye mwenyewe kishaweka kaidi kwamba maneno yangu yakitofautiana na kitabu na sunna, hayo maneno yapigeni kwenye ukuta na mchukue maneno yaliyomo ndani ya kitabu na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa utapinga hilo, utabaki ukaramsi. Karamsi. Sema ya kwamba fulani ni mkaramsi, huwa yeye anaongea zake tu. Akishika maiki basi anasema, wenye kumuelewa anamuelewa, wasimuelewa anachukua viatu vyao anakunguta anaondoka. Wazi? Naam. Aliza kauli ya mwisho, kauli ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad naye anasema, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu. Nashangaa, staajabu kwa watu ambao wamezijua hizi isnadi. Na isnadi ni silsilatu rijal almusilatu ila almatni, ni mtiririko wa maneno wa watu wanaokufikisha wewe katika matini ya maneno, ima ya mtume au ya sahaba au ya tabi'i, kulingana na yale maneno yatakapokuwa yanaishia. Wazi? Kwa anasema al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna li ra'yi Sufyan, ai Sufyan ath-Thawri afaqihu al-Imam al-Jalil. Anastaajabu kwa watu ambao wanajua isnadi na usahihi wake, kwamba hadha isnadu muttasilun, isnadi hii ni muttasil, bi naqli al-'adli tamu dhabt alladhi salima min ash-shudhudhi wal-illa, Ninukuu katika isnadi hii watu ambao ni waadilifu waliokuwa na hifdhi nzuri na walio salimika na shudhuth na illa katika yale ambayo walioyanukuu na katika zile hali zao. Wazi? Qala nasema wallahi wallahu ta'ala yaqulu na Allah tukufu anasema falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi wawe na tahadhari wale ambao wanaokhalifiana na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume anaamrisha jambo wao wanatofautiana naye antusibahum fitnatun isije ikawapata fitna au isibahum adhabun alim au ikawapata adhabu yumizayo. Na hii ni dalili ya kwamba mtu kukhalifu kitabu na kukhalifu sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya mtu kupata mitihani. Watu wanapata na mitihani mingi sana bila kutambua mitihani inatoka wapi. Lakini miongoni mwa sababu za watu kupata na mitihani katika maisha yao kwanza hapa duniani kabla ya akhira ni watu kukaa mbali na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu hao wameombwa, wametahadharishwa. Wametahadharishwa kwamba haufai wewe kukaa mbali. Haufai ukaa mbali na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa illa itakupata fitna au adhabu ya mizaa. Wala juzu akhudhu qawli al-fatih. Haifai kuchukua kauli ya wanawachuoni fatihi tambuzi wa masala ya kisheria mahma balagha min al-fiqh wal ilm. Wa hali yoyote ambayo atakuwa amefikia katika elimu hiyo ya fiqh na elimu ya ulumu illa idha kana abniyan ala dalilin sahih. So kuwa pale ambapo kauli yake itakuwa imejengeka juu ya dalili zilizokuwa sahihi. Mtu akileta jambo tunamuuliza ma dalilu kala hadha? Dalili yako ni nini juu ya jambo hili? Ikiwa dalili yake itakuwa imeendana sambamba kauli yake imeendana sambamba na dalili atakayotoa basi tutaichukua kauli yake kwa kuzingatia ile dalili. Amma in kana mukhalifan lidalil fala yukhadhu bihi. Ama akiwa anakhalifiana na dalili basi haitochukuliwa kauli yake. Liannahu la qawla li ahadin ma qawli ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu haichukuliwi kauli ya yeyote pamoja na kauli ya mtume rehma na amani ziwe juu yake. Kauli ya yeyote haichukuliwi pamoja na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala ya alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday lahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wazi? Kwenye mlioamini msitangulie mbele ya Allah na mtume wake kusema maneno ambayo hakuyasema Allah na kutoa hukumu ambazo hakuhukumu Allah. Na kusema maneno ambayo akasema mtume na kutoa hukumu ambazo hakuhukumu mtume. Kisha akasema wattaqullaha na muogopeni sana Allah inna Allaha samii'un 'aliim. Ika Allah ni kusikia na ni mjuzi. Ika Allah ni samii'un na 'aliim. Allah ni msikivu mwenye kusikia na ni mjuzi. Hii ilikuwa ni maana iliyobakia katika sharh pana aliyotupa shekhe wetu Sheikh Saleh bin Fawzani al-Fawzani hafidhahullah ta'ala katika kusherehesha huu beti wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu. Baada ya ubeti wa kwanza ambao alikuwa muallif rahimahullah ta'ala ana amrisha akisema tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Wazi? Kwa hizi beti mbili hizi tunafahamu ya kwamba muallif rahimahullah ta'ala alikuwa anatunasihi na kutuhusia tushikamane na kitabu cha Allah na kufuata dini ya sawa sawa na tusiwe ni watu wa bid'a ili tuweze kufaulu. Wazi? Sio ni watu wa bid'a ili tuweze kufaulu. Kisha akawa anamalizia kwa kusema tu tufuate dini yetu kwenye kitabu cha Allah, ambao hii ni tatizo kubwa katika jamii zetu, kwamba mtu namkuta anataka dini aitoe kwenye fikra zake, dini atoe kichwani kwake. Dini inachukuliwa kwenye kitabu cha Allah tabarak wa taala. Kadhalika tufuate sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kwa maana kuyafanya matendo yetu yawe yanachukuliwa humo kwenye kitabu na kwenye sunna, na si kuchukua katika matamanio, kuchukua katika bid'a na vitu ambavyo vilivyozushwa, ambapo watu wengi wameathirika na hali hii. Na sisi tukiwa katika jamii za watu hao, wajibu kwetu sisi ni kuwafikishia ujumbe huu wazi, kwamba watu siku zote washikamane na kitabu, kadhalika watu siku zote washikamane na nini, na sunna, na wala wasio watu wa bid'a ili waweze kufaulu. Mwalif rahimahullah ta'ala, baada ya kumaliza usia huo watu kushikamana na kitabu na sunna, na kuwakataza watu wasinywe ni watu wa bid'a ili waweze kufaulu, akaleta katika ubeti wa tatu, sawa, itikadi ya wema waliotangulia katika maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hapa anasema aqidatu salafi fi kalami Allahi azza wa jalla, sawa, itikadi ya wema waliotangulia katika maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hapa nataka niwafahamisheni kitu kimoja. Katika miezi mani sita au mwaka tuliwahi hapa kwa mzee Masunga kuelezea masala mazima ya sifa za Allah, tukiwa tuna sherehesha ile aya katika suratu Al-Mulk, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Katika kusherehesha neno baada ya neno, sawa, aya ya pili Allah anasema katika aya hiyo hiyo, neno baada ya neno, mpaka tulipofika biyadihi al-mulk, sawa, biyadihi al-mulk, hili neno likawa hapa mwanga, hapa ileta tabu sana, imeleta tabu. Natokea baadhi ya watu wasema kama tumeletewa dini mpya, wanamfananisha Allah na kiumbe, wanasema kwamba Allah ana mkono, sawa, wanasema kwamba Allah ana mkono, mkono Allah ni kadha ni kadha, ikasema maneno mengi sana. Lakini bahati nzuri nadhani uwezo wao kwa ni mdogo, wakasubiri shehe lao, wakamshtakia shehe, naye bila kutumia busara akaanza kupaparika, mbao haifai hii jambo liko hivi na vile. Lakini tulichokuwa sisi tunakikusudia pale, tulikuwa tunakusudia kuthibitisha sifa za Allah tabaraka wa taala alizozithibitisha yeye mwenyewe ndani ya kitabu chake kwa nafsi yake. Sema biyadihi mulku, tabaraka alladhi biyadihi mulku, ni nani ambaye mikononi mwake kuna ufalme? Ni Allah. Ikiwa Allah ndiye ambaye mikononi mwake kuna ufalme, bimaana Allah anasifika kwa sifa ya nini? Ya mkono. Sisi tunasemaje? Kama tuseme hivyo, kama jinsi alivyosema ya Allah tabaraka wa taala, na hii natiliwa nguvu na kanuni za Ahlus Sunna wal Jamaa, kwamba asmaullahi subhanahu wa taala, kulluha tadullu ala dhati wa asifati kulluha tadullu ala dhawati wa sifati, kwamba majina ya Allah tabaraka wa taala yote yanajulisha dhati ya Allah, na yote yanajulisha sifa za Allah tabaraka wa taala. Wazi? Na ikiwa majina hayo ni mutaaddiyan, majina hayo pia yatakuwa yanajulisha kwenye al-atharul mutarattab ala madha alaiha, ay ala hadhihi al-asma. Na ikiwa ni asmaul lazim, bi maana itaishia hapo katika dhati na sifa. Kwa ukitaja jina la Allah tabarak wa taala, taja jina Allah tabarak wa taala, basi ujue maana ya jina hilo itakuwa inajulisha dhati ya Allah, kadhalika itakuwa inajulisha sifa za Allah tabaraka wa taala. Wazi? Lakini pili, majina ya Allah tabaraka wa taala yote ni mazuri. Asmaullah subhanahu wa taala kulluha husna, majina ya Allah tabaraka wa taala yote ni mazuri. Wazi? Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akileta jina katika majina yake ndani ya kitabu, au Mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta jina ndani ya sunna zilizokuwa sahihi, basi sisi tunaamini kwamba hatutakiwi kutumia akili, hatutakiwi kutumia akili katika kuthibitisha yale majina, au hatutakiwi kutumia akili kuthibitisha zile sifa. Tunatakiwa tuangalie tu kwamba sifa hizi au majina haya yamethibiti katika kitabu au sunna. Basi tukishaona kwamba imethibiti, basi sisi kazi yetu ni kukubali amiruha kama jaat, yapitisheni hayo majina na sifa za Allah tabaraka taala kama yalivyokuja au kama zilivyokuja, min ghairi takyifin, bila kuleta kaifia au ta'wilin au taharifin au kuleta tafsiri nyingine sio kwa hiyo, au kuyapinga au tashbihin au tamthilin au kushabihisha au kumathilisha. Hivi ndivyo ambavyo tunakuta katika itikadi yetu sisi ahlu sunna wal jamaa. Na ama watu wenye kukanusha sifa za Allah tabaraka taala, hao ni watu wa bid'a, kama vile Mu'tazila, Ash'ariya na wengineo katika hao, bo wao wanapinga sifa za Allah tabaraka wa taala. Baadhi yao wanapinga zote na baadhi yao wanapinga baadhi, yani nyingi katika sifa za Allah tabaraka taala. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa taala ni al-kalam. Wazi? Miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa taala ni nini? Al-kalam, yani kuongea. Allah subhanahu wa ta'ala yutasafu bimadha bi sifati al-kalam, au yatasifu bi sifati al-kalam, ama sifika kwa sifa ya kuongea Allah tabaraka wa ta'ala. Na sisi hili tunalipata kutoka kwenye kitabu na sunna, lakini hii ndio itikadi ya wema waliotangulia. Tukisema itikadi ya wema waliotangulia, tunakusudia nini? Tunakusudia masahaba wa tabi matabi tabi'in. Wazi? Ndio itikadi yao. Masahaba wote walikuwa wanaitakidi kwamba Allah anasifika kwa sifa ya nini? Ya maneno. Anaongea Allah tabaraka wa taala. Na maneno ya Allah tabaraka wa taala dhati yake ni kadim. Dhati ya maneno ni kadim. Sawa? Na ama ahadul kalam. Sawa? Ama ahadul kalam, yani yale maneno, neno moja moja au baadhi ya maneno kule kuteremka kwake, kusema kwake Allah tabaraka wa taala jadid. Haya, kama jinsi wanavyosema ulama wa sunna wal jamaa, kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala takallama. Takallama, Allah tabaraka wa taala aliongea huko. Sawa? Azalan, huko kusikokuwa na mwanzo. Wala zalu yatakallam tabaraka wa taala. Sawa? Na mpaka sasa bado anaongea Allah mtukufu. Sawa? Kuongea kwake Allah tabaraka wa taala hakuna mwanzo wala hakuna mwisho. Tabaraka wa taala. Hii itikadi ya kuongea hii. Hii itikadi ya kuongea ndio itikadi ya wema waliotangulia, ambao wameitoa wapi wao? Wameitoa kwenye kitabu cha Allah, na umetoa kwenye sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunakwenda sasa. Hapa anasema aqidatu salaf fi kalamillah azza wa jalla. Anasema al-Imam Ibn Abi Daud rahimahullah wa kul ghayru makhluqin kalamu malikina. Bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu. Sawa? Sema anayeamrishwa ni nani hapa? Mimi na wewe. Wahi watu wa bid'a watakasirika, lakini kusema sisi tutasema. Usiyahudi tunuhusiwa na ulama wetu. Sawa eh? Ibn Abi Daud. Tunasema amezaliwa mwaka gani? Cha sawa. Eh? Eh? La la. Eh? 316 mwaka aliokufa. 240. Sawa eh? Huyo imam amezaliwa mwaka wa 240. Amekufa mwaka wa 316. Sawa eh? Amekufa mwaka wa 316. Kama 230. 230. Sawa. Asa wa kul ghayru makhluqin kalamu malikina. Kwa maana haya anatuambia Sheikh miaka hiyo 230 Hijria, na leo tuko mwaka wa 1439. Tunaambisha tuseme maneno haya mwaka wa 200, sawa, na 30, yani katikati hapa ya 230 mpaka 316 ndio maneno haya yanasemwa. Kwa hiyo sitaka kivyo. Sitasema. Tutasema. Au tuwezi kuchagua sehemu ya kusema. Au tuseme Mwanga, tuseme Ujiji, au tuseme wapi. Yaani sehemu yote ukitokea munasaba wa kusema itikadi yetu si tutasema. Na tunasema kwa sababu ndio itikadi yetu. Na tunamtaka yule ambaye naye anayedai kwamba hii ndio itikadi yake naye afahamu hili. Ha? Afahamu ili tushirikiane katika kuitakidi hivi. Wazi? Naam. Asema kul ghayru makhluqin kalamu malikina. Na sema hayakuumbwa maneno ya Mola wetu. Eh, hey, Malik, malikina ni nani? Ni Allah tabarak wa taala, sema katika majina yake anaitwa Al-Malik. Al-Malik. Wazi? Naam. Mfalme. Malik yaumiddin au Malik yaumiddin. Malik yaumiddin au Malik yaumiddin. Allah ndio mfalme wa siku ya mwisho, siku ya kiyama. Kwa hiyo ghairu makhluqin kalamu malikina, maneno ya Mola wetu hayakuumbwa. Kwa kwanza hapa tumethibitisha kwamba Allah anaongea, eh? Sindio? Kwa sababu maneno tumeyaegemeza kwa Allah tabaraka wa taala. Melane? Na tukisema kalamu mufrad al-mudaf ya umu, kalamu malikina al-mufrad al-mudaf ya umu, wa mithluhu al-mufrad idh yudafu fafahamhu dita rushda ma yudafu. Sawa? Kalamu malikina, maneno yake yote ambayo yamenasibishwa kwa Allah tabarak wa taala hayaku. Anasema bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu. Sawa eh? Bidhalika ay bi anna al-Qur'ana ghayr makhluqin. Sawa. Bidhalika ay bi anna al-Qur'ana ghayr makhluqin. Ya kwamba Qur'ani haikuumbwa. Sawa. Ha? Dana al-atqiya'u. Hai itakad al-atqiya'u min al-a'immati hadha al-qawl. Wameitakidi, sawa, wacha Mungu. Al-atqiyau jamu madha? Jamu taqiya. Wameitakidi, wameamini wacha Mungu katika maimamu, wameamini kauli hii, wameitakidi kauli hii kwamba maneno ya Allah hayakuwa. Kwa kesho na kishukuta mtu akisema kwamba wamemfanisha Allah kwamba anaongea kama mwingine binadamu, atasema hayo maneno ni nyinyi. Sisi tumesema maneno ya Allah hayakuumbwa, lakini hatukusema kwamba yanafanana na nani? Na mwanadamu. Kwa ujahili wako wewe ndio umekupelekea ufikirie sawa hayo ambayo unaoyasema. Lakini hayo maneno hayakutoka kwenye vinywa wetu sisi. Tumefahamiana eh? Kwa mtu anaweza kawa uelewa wake ni mdogo, akataka kufikiria sifa za Allah na majina ya Allah, akataka kuyapima na akili zake na ufahamu wake, akaacha kitabu na akaacha nini? Sunna. Na ukiona ubeti huu umekutatiza, basi ujue ndio maana Al-Imam Ibn Abi Daud mwanzo akasema tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takun bid'iyan la'allaka tuflihu. Sawa? Wadin bi kitabillahi wassunanillati atat 'an rasulillahi tanju wa tarba. Atakayepata na shaka katika maneno haya ni mtu wa sunna au ni mtu wa bid'a? La shaka kwamba ni mtu wa bid'a. Sawa? Na hakuleta beti hii ya mwanzo kwa sababu anajua beti hii itawatatiza wale ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao, wanataka hukumu mambo kutumia akili zao. Wazi? Akona anze kwanza na mtu ashikamane na mzigo huu. Huu mzigo ukiweza kubeba huku kutakuwa ni kwepesi. Hili matakio mfahamu. Kama wakati mwingine unaona watu wanahangaika au wanapaparika kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kwamba wameshindwa kuyabeba maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wameshindwa kubeba maneno ya Allah tabaraka taala, wameshindwa kuyafahamu, wameshindwa kuyajua. Kwa waliposhindwa kujua sunna, kujua kitabu, wakawa wanapaparika, wakawa wanahangaika, wanajisemea semea tu, wanahukumu mambo tu na wanalaumu tu bila kujua kwamba yule kasema, kasema kwa kuegemeza katika nini? Katika kitabu. Akasema kwa kuegemeza katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabidhalika ay bi anna al-Qur'ana ghayr makhluq, kwamba Qur'ani, kitendo cha kwamba Qur'ani haikuumbwa, jambo hili dana al-atqiya, wacha Mungu katika maimamu waliotangulia huko, wao wanaitakidi kauli hii eh kwamba Qur'ani ghayr makhluq. Hayo maneno ya kina al-Imam al-Bukhari, kina al-Imam al-Barbahari, Imam Muslim, wazi, na wengineo wengi wakina Ibn Khuzaima, na wengineo wengi katika aima ndani ya vitabu vyao wanaitakidi hivyo. Na baadhi ya hao katika aima bali wamfikia hatua ya kuwakufurisha wale walikusema kwamba Qur'ani imeumbwa, wale walikusema Qur'ani imeumbwa, wakisema kwamba man qala anna al-Qur'ana makhluq faqad kafara, yeyote atakayesema kwamba Qur'ani imeumbwa basi mtu huyu atakuwa. Na ni kwa sababu ukisema kwamba Qur'ani imeumbwa, maana yake umekanusha kwamba Allah haongei. Kwa sababu Allah maneno yake haiwezi kuwa kiumbe. Au unaweza ukasema kwamba Allah katika sehemu yake, miongoni mwa sifa zake ni makhluku. Miongoni mwa sifa za Allah ni nini? Makhluku. Kwa sababu Qur'ani maneno ya Allah tabarak wa taala ambayo ni Qur'ani ni nini? Sifa miongoni mwa sifa za Allah tabarak wa taala. Nimekuja sehemu nyingi, wa kallama Allah Musa taklima. Wazi? Kwamba Allah tabaraka taala limeongelesha Musa moja kwa moja biduni wasita. Naam. Wa afsahu dana al-atqiya, wa mitakidi hivyo wacha Mungu katika maimamu kauli hiyo. Wa afsahu ay wa adhharuhu linnas, wakawa wameidhihirisha kauli hii kwa watu, yani wamewaambia watu kwa Qur'an ghayr makhluq. Na mwanzoni huko hawakuwa wakisema al-Qur'an ghayr makhluq, walikuwa tu wasema al-Qur'an kalamullah, hakuna ishia hapo. Al-Qur'an kalamullah. Wazi? Bagatpatikana katika kauli za baadhi ya imma kibali, imma Ahlusunnah wal Jamaa. Maneno yao ya mwanzo yakisema kama man qala anna al-Qur'an ghayr makhluq fa huwa mubtadi. Atakayesema kwamba Qur'an ghayr makhluq fa huwa mubtadi. Kwa sababu haina haja kusema kwamba Qur'an ghayr makhluq. Sababu unaposema Qur'an ghayr makhluq biduni munazi'a, unakusudia nini? Kana kama kuna mtu ambaye anasema Qur'an makhluq. Sasa kabla ya huyu mtu kusema Qur'an ghairu makhluq, wewe ukianzisha jambo hili manake wewe ni mtu wa bid'a, umezusha kitu. Unajua kipo. Halikuwa kipo katika Qur'an na katika Sunna, inafahamika kwa maneno ya Allah Tabarak wa Taala, sifa zake na sifa za Allah haziwezi kuwa ni kiumbe. Ukisema sifa za Allah ni kiumbe, mkufuru, kwa sababu umemsifu Allah Tabarak wa Taala sifa ya nini? Nafahamu Sheikh. Kwa wamelidhihirisha hili baada ya kupatikana makundi yaliyoanza kudai kwamba Qur'an ni makhluq. Katika kupingana nao ndio tukapata kauli za ulama wetu wakisema kwamba Qur'an ghairu makhluq. Kalamullahi munazzal min indihi ghairu makhluq. Ni maneno Allah aliteremka, aliteremshwa kutoka kwake Allah Tabaraka Taala na hayajaumbwa. Wazi ya jamaa? Basi tunasemaje? Sisi tunasema hivi hivi. Ah, kuna watu watakasirika, kasirikeni mpaka mfe. Tutasema. Maana ashasema tangu zamani bwana. Eh? Miaka zaidi ya 1000 ashasema, sisi tunashindwa alivyosema. Na kati hii dini tunapokezana kama kijiti. Kasirikeni mpaka mfe, sisi tutasema kwa sababu hii ndio itikadi yetu. Akipinga rafidha, خلاص, nasema huyu ni rafidhi, kafir. Huyu ni kafiri. La karamata lahu, hana utukufu. Lakini upinge wewe ambaye unaidai kama ni katika ahlu sunna, nasema una matatizo. Ima utakuwa ni jahal, ujinga, au utakuwa ni hawa na shahawati, matamanio nafsi zako. Unataka labda cheo, unataka watu kusifu, unataka watu kala. Utakuombea kwa Allah Tabarak wa Taala akupe hidayah. Sawa eh? Kuombea kwa Allah Tabarak wa Taala akupe hidayah. Sababu Sheikh Ubaid rahimahullah, hafidhahullah, Ubaid al-Jabir anasema katika ile sharh yake ya sharh aqidat al-Muzani, sharh sunna lil-Imam al-Muzani, kwamba ahlu sunna wal jamaa wanamwangalia mukhalif katika nadhara mbili. Eh? Wanamwangalia mukhalif, yani mtu aliyokhalif katika macho ya aina mbili. Jicho la kwanza ni jicho la shafaka. Jicho la huruma. Kwa mtu yote aliyokhalif dini unamwangalia kwa kumhurumia, kwamba ujitahidi kwa njia ya aina yoyote, ili mradi siku moja atoke kule aliko, aje wapi? Aje huku kwenye njia ya sawa sawa. Sawa? Jitahidi utumie hikma, utumie busara, kwamba mtu wa bid'a atoke kule. Wazi? Atoke kule kwenye bid'a, aache bid'a, awe ni mtu wa sunna. Hii ni nadhara ya kwanza. Nadhara ya pili, nadhara ya adhabu. Jicho la adhabu wa iqabu. Na hii anaangaliwa yule muanid, mtu ambaye hili la kwanza anaangalia yule ambaye sio muanid, mtu ambaye ni mjinga, maskini ya Mungu, hajui chochote. Yeye anafuata bendera, fuata upepo imma. Sawa? Jicho la pili, nadhara ya adhabu. Ahlusunna wanamwangalia mukhalif jicho la adhabu, kwa yule ambaye tayari kishafahamishwa, kishaonyeshwa, kishatahadharishwa, kishafundishwa, amesikia kila siku kwamba jambo hili ni haramu, halifai, yeye akasema mimi nitafanya. Bwana dalili zinasema hivi, asema mimi bila dalili nitafanya. Sawa, tunamwangalia kwa jicho la adhabu, kwamba huyu ni katika wale ambao Allah Tabarak wa Taala amewaahidi kuadhibu. Sawa? Wanastahiki kuadhibiwa na Allah Tabarak wa Taala. Na mtu huyo atakapokuwa ameangaliwa kwa jicho la adhabu, upande wetu sisi tunakuwa na ususuavu kidogo kwa yeye. Na sawa, akipinga sisi tuna piga radi kumtahadharisha, ili watu wasidanganyike na yale ambayo anayoyafanya. Ndio utakuta kwamba wakati mwingine tunakuwa wapole na wakati mwingine tunakuwa wakali. Lakini hawa watu hawa wametofautiana hata katika hali zao, hata kama wote wapo katika bid'a. Yaani wanafikiana katika bid'a, lakini zile hali zao zimetofautiana. Zilipotofautiana hali zao, macho yetu sisi yakawa yanawaangalia katika hali tofauti. Huyu tunamhurumia na huyu hatumhurumii. Haya maneno ya Sheikh Ubaid al-Jabir, Allah yahfadhuhu, katika sharh sunna lil-Muzani. Sawa, sharh sunna lil-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Naam. Sikilizeni adhana. katika sharha anasema Sheikh Fawzani, Allah amhifadhi, min aqidati ahli sunnati wal jamaati, katika aqida ahli sunna na jamaa, min as-sahabati wat tabi'in, katika masahaba na matabi'a, man tabi'ahum na waliwafuata hao katika itikadi zao hawa, annahum la yashukuna bi anna al-Qur'ana kalam Allah haqiqatan, kwamba hawana shaka kwamba maneno ya Qur'ani ni maneno ya Allah tena kwa uhakika. Qur'ani maneno ya Allah tena kwa uhakika. Takallama Allah bihi azza wa jalla, Allah ameongea kwa maneno hayo, wa auhahu ila Jibril alayhi salam, na akateremsha kampa wahi Jibril, fasami'ahu Jibrilu min Allah. Sawa, wahi wa kwanza Jibril akasikia haya maneno kutoka kwa Allah. Wa nazala bihi ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Jibril akateremka na maneno haya kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ballagahu Muhammadun ila al-umma. Hapo maneno gani? Ballagahu au ballighu? Ballagahu. Ballagahu bi fathil lam. Sio? Naam. Wa ballagahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila al-umma. Na Muhammad alipoyapata maneno hayo kutoka kwa Jibril, akawa ameafikisha kwa nani? Kwa umma wake. Umma wake kaafikisha. Eh? Kala Taala, dalili ya hili ni maneno ya Allah katika sura Ash-Shu'ara aya 192 mpaka 95. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Qur'ani ni mteremsho ulioteremka kutoka kwa Mola wa walimwengu. Nazala bihi, ameteremka na hiyo Qur'ani, arruhu al-amin, roho muaminifu, asiyezidisha wala asiyepunguza. Kila alichopewa ndicho hicho cha kufikisha bila kuzidisha na kupunguza. Nani? Jibril alayhi salatu wassalam ndio aliteremka na Qur'ani. Kisha anaendelea kusema Allah, ala qalbika, kateremka na hayo maneno kwenye moyo wako, kateremsha kwenye moyo wako, yaingie humo. Wazi? Litakuna minal mundhirin, ili wewe Muhammad uwe katika watu wenye kuwaonya watu na mambo mabaya, binisani na arabiyin mubini, kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi, kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi, ambayo anafahamu kila Mwarabu. Anafahamu kila Mwarabu ambaye atatatizika na Qur'ani hiyo na maneno hayo, atakuwa na matatizo kidogo katika nini? Katika lugha ya Kiarabu. Sawa? Kwa hiyo Qur'ani hapa tunaona kwamba la tanzilu rabbil alamin, ni uteremsho kutoka kwa nani? Kwa Mola wa ulimwengu. Ni nani Mola wa ulimwengu? Allahu tabaraka wa taala. Sawa? Imenasibisha Qur'ani kutoka kwa Allah. La tanzilu rabbil alamin aitakallama bihi wa nazala min indi subhanahu, kwamba Allah yeye ndio kaongea. Sawa? Bil Qur'an, Allah tabaraka wa taala takallama bil Qur'an, yeye Allah ndiye ameongea kwa Qur'an, kwamba hii Qur'an hii tunaoisoma ni maneno ya Allah ambayo yeye Allah ameongea maneno hayo. Wa nazala min indihi, na yameteremka maneno hayo kutoka kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Hiyo moja. Nazala bihi ruhul amin, aywa huwa Jibril almuwakkal bilwahi, kateremka na maneno hayo roho muaminifu ambaye ni Jibril mwenye kupewa kazi ya wahi, amewakilisha kazi hiyo. Ala kalbika litakuna minal mundhirin, wa hadha khitabun lirrasul sallallahu alayhi wasallam, hii ni khitabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwenye moyo wako Qur'ani hii ikishaingia ikatulia kwenye moyo wako, ili uwe wewe ni katika watu ni kuonya kwa kupitia hiyo. بلسان عربي مبين أي لغة العرب أنه عربي أي لغة القرآن أنه عربي وهو أفصح اللغات كوليمي وكيراب كليشكوا وازي كوليمي أو كلغة يكيراب إلي يكوا وازي نفصح sababu Qur'ani ndio lugha fasaha lugha ya Kiarabu ndio lugha fasaha kuliko zote ikawa imeteremshwa Qur'ani kwa lugha hiyo waqala sallallahu alaihi wasallam innahu laqawlu rasulin karim sawa na Allah tabaraka taala anasema hakika hii Qur'ani sawa ni maneno ya mtume mkarimu maneno ya mtume mkarimu ambaye ni nani Jibril alayhi salatu wasalam zi quwwatin inda zil arsh makin zi quwwatin ay mwenye nguvu kali ambaye ni Jibril inda zil arsh makin zil arsh makin ni Allah tabaraka taala anayatoa maneno haya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala mwenye arshi sawa iliyokuwa na cheo mwenye arshi iliyokuwa na cheo ay makin bi maana makana mwenye arshi iliyokuwa na cheo cha juu elewana na makin yani Jibril aatahu Allah quwwa Allah amempa nguvu wa aatahu Allah makana Allah amempa cheo وقربا منه جل وعلا نو قريب وقربا منه جل وعلا نو قريب كتوكا والله تبارك وتعالى ويتقوى ذي قوة عند ذي العرش مكين وننقوف جبريل عند ذي العرش كتوكا والله تبارك وتعالى مكين ونيشيو اليبيوى شوهيش ان الله تبارك وتعالى قد كتفسير الجين ama katika tafsiri nyingine zil arshi makin ay arshi ni cheo na katika tafsiri nyingine zil arshi kwa maana Allah tabarak wa taala sawa makin bi maana Jibril aliyekuwa na makana na ukaribu kwa Allah tabarak wa taala muta'in thumma amin muta'in thumma ay tuti'u al malaika malaika Jibril anatiiwa muta' ha muta' anatiiwa muti' mwenye kutii mutaa mwenye kutii kwao ni ismu maf'ul ni ismu maf'ul au mutaa thamma ni mwenye kutiiwa na malaika thamma tena si hilo tu aminu aminin ay aminun ala wahyi llahi aminun ay mu'minifu kwenye wahyi wa Allah tabarak wa taala kwa bado hizo aya zote zinaashiria kwamba maneno haya yanatoka kwa nani kwa Allah pamoja na kwamba maneno haya tunayaona yanaegemezwa kwa Jibril lakini yanaegemezwa kwa Jibril katika upande wa nini wa tabligh katika upande wa tabligh kwa ni maneno ya Jibril yaliyotoka kwa Allah Allah kamwaagiza Jibril amfikishie nani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Muhammad akapewa maneno haya ili aweze kuyafikisha kwa watu lakini maneno haya asli maneno ya Allah tabarak wa taala asema hadhi ya usafu Jibril hizi ni wasifu wa Jibril fa huwa aminun ala wahyi llah Jibril ni mu'minifu katika wahyi wa Allah la yazidu fihi wala yanqus hazidishi wala punguzi wa inna ma yuballighu kama tahammalahu anillahi jalla wa ala hakika anayafikisha haya maneno kama ambavyo alivyachukua kutoka kwa Allah tabaraka wa taala wazi naam bado tunaendelea kuonyesha kwamba Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah. Thumma qala tabarak wa ta'ala wa ma sahibukum bimajnun. Wazi? Yaani Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba jamaa yenu ndugu yenu si mwenda wazimu, ah si mwenda wazimu. Anakusudiwa hapo ni nani? Ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwamba anapokuwa anaeleza maneno kutoka kwenye kitabu cha Allah au anapokuwa anaeleza maneno ambayo yanaashiria masala ya dini na hukumu huyo jamaa yenu rafiki yenu si mwenda wazimu ndugu yenu si mwenda wazimu eh bimajnuni kama yakuluhu almushrikun nafa anhu aljunun, kama jinsi wanavyosema washirikina. Allah tabaraka wa taala amekanusha huu uendawazi. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ay walaqad ra'ahu ay ra'a jibril alayhi salam ala suratihi al-malakiyya, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibril kwenye sura yake ile ya umalaika. Sawa, walaqad ra'ahu mtume sallallahu alayhi wasallam Jibril, ra'a Jibril alayhi salatu wassalam au alayhi salam ala suratihi al-malakiyya, ra'ahu fawqahu bi batha'a Makkah, alimuona juu yake katika eneo linaloitwa Batha katika mji wa Makkah. Wazi, katika eneo linaloitwa Batha katika mji wa Makkah. Hapa katika hashia, sawa, anasema muallif akhrajahu al-Bukhari qala Zur ibn Hubaysh fi qawlihi ta'ala, anasema Zur ibn Hubaysh katika maneno ya Allah tukufu, fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Yani haya maneno ya Zur ibn Hubaysh katika maneno ya Allah tabarak wa ta'ala yanaungana na maneno haya walaqad ra'ahu, walaqad ra'ahu, kwamba Jibril kwa mtume sana alimuona Jibril katika sura yake ya kimalaika vile vile alivyoumbwa na Allah tabarak wa ta'ala, ra'ahu fawqahu bithamak, akiwa bathamak, bathama eneo ya katika mji wa Makka. Kwa anasema baada ya kumuona fakana kaaba kausaina wadna, ikawa baina yake mtume sallallahu na Jibril, sawa, ni kama umbali wa ncha mbili za nini, za mshale au ncha mbili za mkuki au karibu, sawa, ncha mbili za upinde, na ncha mbili za upinde au karibu, sawa, kwamba upinde ule unakuwa na ncha moja ya huku na ncha nyingine ya huku. Sasa baina ya mtume na Jibril ule umbali ulikuwa ni kama vile mmoja yupo kwenye ncha nyingine na mwingine yupo kwenye ncha nyingine, sawa, au karibu zaidi ya hapo. Na yupo katika sura gani? Sura ya umalaika, katika maumbile yake yale yale. Sasa katika maumbile yake yale yale, na fa auha ila abdihi ma auha, auha ila abdihi ma auha. Allah tabaraka wa taala Jibril alayhi salam akawa amemteremshia wahi ule aliochua kwa Allah, ila abdihi, ya abdu man, mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa nani? Ha? Wa Allah. Ayo, ni mja wa Allah. Jibril akaleta wahi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yale ambayo aliumba, na akamueleza yale ambayo alimueleza. Sawa, maneno haya haddathana ibn Mas'ud radiyallahu anhu أنه رأى جبريل له 600 جناح. سأ ابن مسعود أنا إليزا أنا أسمع حدثنا ابن مسعود النان زر بن حبيش. سأ أنا إليزا ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قام متوم صلى الله عليه وسلم alimuona Jibril akiwa katika maumbile yake ana mbawa 600. Sawa, alimuona Jibril akiwa katika maumbile yake ana mbawa 600. Hii ni riwaya ya Imam Bukhari na riwaya ya Imam Muslim kadhalika, na al-Imam al-Bukhari pia katika hadithi ya Aisha Anasema Aisha, dhaka Jibril kana yatihi fi surati rajul. Jibril alikuwa akimjia katika sura ya binadamu. Ngoja katika baadhi ya maelezo kwamba alikuwa akija katika sura ya sahabiyun jalil Dihya ibn Khalifa al-Kalb, ambaye alikuwa na sura na uso mzuri. Jibril alikuwa akija katika sura. Wazi? Wa inma ata hadhihi al-marra, Aisha anasema radhiallahu anha, kwamba hakika mara hii alikuja fi suratihi lati sawaratuhu, sawa, katika sura yake ambayo Allah tabaraka wa taala amemuumba. Fasaddal ufuka, Jibril akawa ameziba nini? Anga. Jibril akawa ameziba anga, yani maumbile ya Jibril makubwa kiasi ambacho ukawa hakuonekani mbingu, ufuki yote, anga lote limezibwa. Tumeelewana eh? Rahmu Muslim. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema wa qawluhu ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sawa, na kauli Allah tabaraka wa ta'ala kwamba Mtume SAW alimuona katika huu ufuku wa wazi, huu wingu huu wa dunia ambao tunauona sote, sawa, yani wala kadira Muhammadu Jibrila alladhi yatihi birrisalati anillahi ala surati allati khalaqaha Allahu alaiha lahu 600 janah, kwamba Mtume alimuona Jibril, Jibril ambaye ndiye aliyekuwa akimletea ujumbe kutoka kwa Allah tabarak wa taala, alimuona katika sura yake ambayo Allah tabarak wa taala amemuumba, wazi, na alikuwa na mbawa 600 bil ufuq al mubin al bay, ha, huu wingu unaonekana wa dunia ambao uliokuwa wazi watu wote wanaona, wa hiya ru'yatul ula allati kanat bil fatha, ambayo ndio kule kumuona kwa mwanzo ambako kulikuwa ni katika alimuona katika maeneo ya Batha ambayo tumesoma huko juu. Wa hiya almadhkura fi qawlihi allamahu shadidul quwa, na ndio pia kulikotajwa katika maneno ya Allah tabaraka wa taala kwamba alimfundisha Qur'ani hii yule bwana mkubwa mwenye nguvu zilizokuwa kali, dhumiratin fastawa, aliyekuwa na maumbile yaliyokuwa mazuri na aliyekuwa amestawi, wa huwa bil ufuqi ha al-a'la, amestawi katika wingu wa juu, sawa. Thumma dana fatadalla, kisha akawa anasogea kidogo kidogo, akawa anasogea kidogo kidogo, si amestawi huko juu, si anateremka, lakini kila alivyokuwa akiteremka, fatadalla tanaqasa hajmuhu, kila kiwa anateremka lile jimbile lake linakuwa dogo, sawa, lile jimbile lake linakuwa dogo. Inavyofahamika kwamba kitu kikiwa mbali unakiona katika jimbile dogo, na kikisogea kinakuwa katika jimbile kubwa, lakini kwa Mtume na Jibril ha? Kila alivyokuwa akisogea tadalla anakuwa katika jimbile dogo, na hii ni kutaka taslia, yani kutaka kuingiza taslia katika moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili aweze kupokea yale ambayo atakayoelezwa na Jibril alaihi salatu wasallam kutoka kwa Allah tabaraka wa taala katika maneno ya Allah tabaraka wa taala. Thumma dana wa tadalla fakana qaba qausaini aw adna, shufta eh? Ikawa umbali wa Jibril na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na umbali wa hizi ncha mbili za upinde au karibu zaidi. Kitu kilichofuatia hapo ni nini? Fa auha ila abdihi ma auha, wazi, akateremsha maneno ya Allah kwa mja wa Allah yale ambayo aliyotumwa na Allah tabaraka wa taala. Tunaelewana eh? Yale ambayo aliyotumwa na Allah tabaraka wa taala. na zimekuja katika baadhi ya riwaya ka tafsiri sio kwa moja kwamba Jibril alayhi salatu wasalam pamoja na kwamba maumbile yake ni situmia tijanah, lakini siku hiyo kilichofunika ule wingu wa dunia ni mbawa zake mbili ambazo azitoa kidogo. Wazi? Lakini makusudio ni nini katika hili? Makusudio ni nini? Makusudio ni kuegemeza maneno ya Allah kwa Allah. Kwamba Allah tabarak wa taala anasifika na sifa ya nini? Ya maneno. Melewa? Na katika dhati yake Allah tabarak wa taala anaongea, lakini pia katika sifa zake za vitendo Allah tabarak wa taala anaongea. Kwa sababu sifa za Allah zinagawanyika sehemu mbili, sifatu dhatia na sifatu fi'liya. Kuna sifa za dhati ya Allah na kuna sifa za vitendo vya Allah tabarak wa taala. Sawa. Kwa katika sifa za dhati ya Allah tabarak wa taala, Allah takallama azala. Allah aliongea. Wala yazalu yatakallam. Na mpaka sasa anaongea. Sawa, hiyo ndio sifa ya dhati ya Allah kwamba ni nani? Ni mutakallim. Lakini min haythu ahadil kalam, sifa tufailia, kwa kuzingatia yale maneno neno moja moja au maneno sehemu ya maneno Allah ambayo yamekuwa yakija kwa miaka 23 kwa miaka 23 yakishuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mletaji wa maneno alikuwa ni nani? Ni Jibril alayhi salatu wasallam, mpaka Qur'an ikawa imekamilika. Hii ni sifa Allah tabarak wa taala ya vitendo. Sifa Allah tabarak wa taala ya vitendo, kama anaongea anapotaka, atakalla matasha au kaifa sha, muda anaotaka na anavyotaka Allah tabarak wa taala. Naam. Anasema Sheikh Fawzan bil ufuqi, yani anana as-samaa, ra'ahu ru'yat ayan, katika mawingu ambapo Mtume صلى الله عليه وسلم alimuona jicho la wazi, jicho la wazi. Thumma qala jalla wa ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inshallah akasema katika surati An-Najm ya 13 kwamba alimuona tena mara nyingine, ay ra'a Muhammad Jibril ala suratihi, Muhammad alimuona Jibril sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril ala suratihi, katika sura yake, maratan thania, sawa, mara ya pili, inda sidratil muntaha lailatul miraj, kwenye mti wa mkunazi wa mwisho huko juu, wakati wanakwenda wapi? Huko wanakwenda miraj, wakati wanakwenda miraj. Na mara tuishi hapa ili tuachie nafasi ya msali, sio? Kwa nahisi kwamba mtakuwa maswali hamna. Naktafi bihadha, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.